medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. W Małopolsce seria wypadków po opadach śniegu. Prokuratura ustala przyczyny zderzenia tirów. Rada Mediów Narodowych apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o kontrolę Telewizji Republika pod kątem mowy nienawiści. Jest decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA, poinformował premier Donald Tusk. Czekamy na kolejne decyzje, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Wczoraj oficjalną wizytę w Polsce złożył wicepremier, minister jedności narodowej Ukrainy Oleksiej Czernyszow. Spotkał się z ministrą kultury i dziedzictwa narodowego Hanną Wróblewską. Premier Donald Tusk podziękował ministrom kultury Polski i Ukrainy za współpracę w tej sprawie. Bardzo się cieszymy, że prace zespołu przynoszą kolejne kroki naprzód. Mówi szefowa Centrum Informacyjnego Resortu Kultury Anna Ruszczyńska. Jesteśmy w duchu konstruktywnego dialogu, który przełamał impas w działaniach dotyczących prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. W listopadowym oświadczeniu szefów dyplomacji Polski i Ukrainy zapisano, że Kijów deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w sprawach poszukiwań i ekshumacji. Agata Woźniak, Polskie Radio. W powiecie nowotarskim w ciągu pół godziny doszło do 3 groźnych wypadków. Warunki drogowe w tej części Małopolski są bardzo trudne. Miejscami sypie śnieg, a mokre po opadach w ciągu dnia drogi zaczęły zamarzać. Jest bardzo ślisko. Młodszy kapitan Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mówi, że najpierw doszło do zderzenia 2 tirów na drodze krajowej nr 7 w Jabłonce. Kierowcy trafili do szpitala. Droga krajowa nr 7 jest całkowicie zablokowana w powiecie nowotarskim. Teren został przekazany policji, która prowadzi czynności dochodzeniowo-śledcze. Również na miejsce będzie kierowany prokurator. Na miejscu pracowało ponad 20 strażaków. Ciężarówki zderzyły się na drodze prowadzącej do przejścia granicznego ze Słowacją w Chyżnem. 15 minut po tym zdarzeniu w Jabłonce doszło do kolejnego wypadku. Samochód zjechał do rowu. Jedna osoba została poszkodowana, zabrana do szpitala. I w Ludźmierzu w powiecie nowotarskim o godzinie 16.30 na drodze powiatowej doszło do zderzenia samochodów osobowych. Jeden pas jezdni jest całkowicie zablokowany. Po wypadku w Jabłonce policja zaleca objazdy drogami lokalnymi, a ciężarówki kieruje na drogę wojewódzką nr 957. Ona jednak także jest już zakorkowana. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Wojciech Król apeluje do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o kontrolę Telewizji Republika pod kątem mowy nienawiści. Stacja od kilku dni atakuje Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i jej szefa Jerzego Owsiaka. Biorąc pod uwagę dramatyczne doświadczenia związane już z jednym z finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie doszło do morderstwa prezydenta Adamowicza, mam nadzieję, że Krajowa Rada stanie na wysokości zadania, zwróci uwagę i pociągnie do odpowiedzialności stację, która w mojej opinii dołączyła do fali hejtu i tak zwanej mowy nienawiści, która jest kierowana w stronę Jerzego Owsiaka. Wczoraj mężczyzna, który groził Jerzemu Owsiakowi, usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych powiązanych ze znieważeniem szefa WOŚP. 71-letni mieszkaniec Nowego Sącza motywował swoje zachowanie reportażem w Telewizji Republika, w którym w złym świetle został pokazany prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiada nowe programy wspierające infrastrukturę sportową. Wśród nowości m.in. program basenowy, lodowiskowy czy tenisowy. Samorządy będą mogły zgłaszać swoje projekty, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Ustawa o sporcie mówi, że w sposób szczególny my finansujemy i budujemy sport olimpijski i to jest nasze pierwsze zadanie. Jak widać po wynikach na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, to zadanie bardzo wymagające, bo te wyniki były słabe, więc musimy się koncentrować takim zapleczem infrastrukturalnym, który pozwoli lepiej trenować dzieciom, młodzieży, po to, żebyśmy mieli efekt później w tych konkurencjach olimpijskich. Dodatkowo będą kontynuowane takie programy jak Olimpia czy program odbudowy infrastruktury sportowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ma być pochmurno, miejscami spadnie śnieg, a nad morzem deszcz ze śniegiem od minus 2 stopni w rejonach podgórskich do plus 3 nad morzem.

reeling here. No jakby nie było Kącik Jesieniarza, ale takie utwory też przecież znajdują się w pierwszej dwudziestce. Long Dark Night, ale podobno artysta z tych utworów robi niezłe show na koncercie. Nigdy nie byłem na koncercie Nika Cave'a, może ktoś był, można zadzwonić. 2 2 7 3, ja słyszałem z niejednego źródła, że to niesamowite wydarzenia muzyczne. Long Dark Night, 11 w dół, 24 tygodnie ten utwór jest już na liście, jakie będą jego losy. Powtarzać chyba w tym momencie nie muszę. Powiem, że mamy 21 minut po godzinie 20, że serdecznie dziękuję za korespondencję. Jest jej aż tyle, że nie mam czasu odpisywać, bo teraz zajmuję się piosenkami, które ułożyli w tym tygodniu nasi słuchacze. Na 17 można? Bez zmian. Można. Nosowska, Błażej Król. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. A pan Paweł napisał, a ja wróciłem do trójki jako słuchacz. Nie żałuję, przeciwnie, pięknie się odradzacie. No i dziękujemy za wszystkie miłe słowa, za korespondencję. Nosowska, Błażej, Król. Kasia i Błażej, tak zatytułowana jest ta płyta. Ten utwór z nami na liście 27 tygodni od tamtego tygodnia bez zmian. Ale oczywiście, jeżeli komuś ta sytuacja nie odpowiada, zawsze można wejść na naszą stronę i swoim głosem być może zmienić jego historię. To pierwsza trójka, notowanie 36 i cały czas podwórko polskie. Na 16. Kasia Lins. Piosenka pod tytułem Trucizna. Dyskusja na Facebooku Trójki, do której oczywiście zachęcam, no bo gdzie teraz najważniejsze dyskusje, jak nie w social mediach, prawda? Pan Maciek napisał, może by tak wrócić do 30 pozycji z listy plus rzeczy z poczekalni granych w telegraficznym skrócie zamiast w całości. Panie Maćku, po angielsku mówi się work in progress, po polsku pracujemy nad tym. Póki co dzisiaj pierwszych 20 utworów wybranych przez naszych słuchaczy w 36 notowaniu listy przebojów Trójki, pierwsza trójka na miejscu 16. Kasia Lins, też tak jesiennie, zimowo w utworze Trucizna, dwa miejsca w dół. Tymczasem Dawid Podsiadło na 14. To awans o 4 miejsca do góry, więc powiem, panie Dawidzie, pięknie płyniesz. Na dno! Na dnie, na pewno znajdziesz mnie. I trochę tu postoję i wcale nie odbiję się. Na stos ogień wypali ze mnie grzech. i trochę mu pomogę. Gdzie się trzymam, opowiem. Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami masz, to wszystko minie. I minę jak ta kłoda, też znaczymy tyle, że siły tylko by się śmiać. Ty pięknie płyniesz, a ja powiesz, mam coś, ty też. Lubi przyciągać się, za długi mamy moment. Ciekawe, ile jeszcze zniosę. Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami masz, to wszystko minie. I minie jak ta kłoda, też znaczy. Jak on to robi, że śpiewa takie fajne piosenki, gra niesamowite koncerty, mało tego, wypełnia wielkie stadiony i jeszcze doskonale mu idzie w filmach dokumentalnych a propos tych koncertów. A jak będzie szło w pierwszej trójce? Dziś w 36 na 14 miejscu Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, 4 do góry, 5 tygodni na liście ten utwór i myślę, że to jest dopiero początek, chociaż to nie zależy ode mnie, to zależy od naszych słuchaczy. 27 minut do 21, pierwsza trójka na podwórku polskim. Zostańmy jeszcze przez chwilę. Myślę, że mogę powiedzieć, że to koleżanka Dawida. A jeśli nie, na pewno. Kaśka Sochacka, zdjęcia. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. I znowu kącik jesieniarza, polski kącik jesieniarza, Kaśka Suchacka, zdjęcia. Chyba słuchacze Trójki lubią ten utwór. Tydzień temu na 20, dziś miejsce 14, 20 tygodni na liście. Pytają państwo o Piotra, o Piotra Meca. Piotr będzie o 22, lista osobista. Tymczasem do 22 lista nieosobista, a lista słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Pierwsza Trójka, miejsce 13. Oj, oni jeszcze grają? Pewnie. I to jak? Pet Shop Boys. Oczywiście, że nagrywają i jeszcze brzmią tak, jakby to było 30 lat temu, chociaż teraz fani muzyki synthpopowej, elektronicznej mogą się ze mnie śmiać, no ale ten głos jakby taki jak zawsze, prawda? Pet Shop Boys na liście przebojów Trójki, pierwsza Trójka, New London Boy. 7 tygodni na liście, w tamtym tygodniu 14, przepraszam, 12, w tym 13. Zobaczymy, jak będzie w 37, ale to jeszcze tydzień, a tego notowania godzina i 20 minut. Dwie dwójki i 7 trójek, michał.grabkowski@polskieradio.pl. No tych kartek dzisiaj trochę mam i ta jedna właściwa, o, leży tutaj, miejsce 12, Metro na balkonie.

jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek, a ty wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, brakuje mi lata, ale nie brakuje mi komarów. Tak sobie teraz pomyślałem. Myślę, że nie tylko ja jestem w tej grupie. Kaśka Sochacka, no właśnie, na naszej liście 8 tygodni, tydzień temu na 10, dziś na 11, w 36 notowaniu listy przebojów programu trzeciego listy, która nazywa się Pierwsza Trójka. Możecie dzwonić, drodzy słuchacze, 2 dwójki i 7 trójek. Możecie napisać maila, chociaż piątek wieczór i komu się chce, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ale możecie, i co jest najważniejsze, głosować na tę listę. A teraz na 10 dla odmiany. Kto? No jak to kto? Kaśka Sochacka z utworem Szum. Teraz podoba twój świat, znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. Że da się ocalić jeszcze nas. To lista przebojów Kaśki, przepraszam, to lista przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia na 10. Szum, 3 niżej, 36 tygodni na liście. Dobrze, że trójka wraca do dobrego grania, pisze pan Przemysław. Sprawdzacie się między innymi podczas remontu. Pierwszy raz, bez kłótni i z 5. Dziękuję, panie Przemysławie. Do usług michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dwa miejsca pod ósemką, pierwsze z nich w tej godzinie, drugie w kolejnej. Na tym pierwszym Billie Eilish. A pan Arkadiusz pisze, że sieka tatara, ale to brzmi przy tych grzecznych piosenkach. Birds of Feather, Billie Eilish. No, chyba słuchacze lubią ten utwór. 25 tygodni z nami, dwa miejsca do góry na miejsce ósme. A do 21 do serwisu informacyjnego 4 minuty pozostały i te 4 minuty spędzimy no, przy tych grzecznych piosenkach z niegrzecznymi chłopcami ze Sleaford Mods. Tutaj w towarzystwie kwintetu Hot Chip. Nom, nom, nom. To utwór, który krąży koło dwudziestki, ale zawsze może się znaleźć w czołówce, jeśli oddacie głosy. Yeah, people need dirtying, and I'm the geezer. I'll command your ass, I'll slap you with my visa. I don't care about this wellness shit. I'm the nightmare to your progressiveness. Business, out cold, welcome to the country where everybody's old. In the end, no sex between couples in bed. Slice a